राम। यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्षी शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 17 दिसंबर 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना सूर्य के बाद प्रिंस पार्क कलकत्ता में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम नहीं पक्षति तस्याह न प्रणश्यामि सतमे न प्रणश्यति। भगवान कहते हैं यो माम पश्यति सर्वत्र, सब जगह मेरे को देखता है और सबको मेरे अंतर्गत देखता है, मेरे को सब में देखता है। उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता, वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। ये है परमात्मा का स्वरूप बताया। मानो सब जो देखने में सुनने में समझने में विचार करने में आता है सब कुछ परमात्मा के अंतर्गत है। और परमात्मा जो है वो देखने सुना उसके अंतर सब में परिपूर्ण है। संसार उसके अंतर्गत है और सब संसार में वो परिपूर्ण है। ये परमात्मा का स्वरूप है। उसके लिए तस्याहना पड़े मेरे लिए अदृश्य नहीं, वो अदृश्य मेरे लिए नहीं, मैं उसके लिए अदृश्य नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ कि सब में है तो अपने में भी है, सबका है तो हमारा भी है, और सब समय में है तो अभी भी है। तो ऐसे जो सदा सर्वदा सब में है जो गति और रहने वाले परमात्मा को प्राप्त करने के लिए परिश्रम और क्रिया क्या होगी, उसमें मन बुद्धि लगा चिंतन करने की क्या आवश्यकता होगी, उसके लिए स्वीकार करना होगा। मान मानो इसको मान लेना होगा कि सब में परमात्मा है, सभी परमात्मा में है, और वो परमात्मा सभी का है, सभी में परमात्मा है, सभी परमात्मा के हैं, और अभी परमात्मा है, और भूत भविष्य वर्तमान सब काल में परमात्मा है, तो अभी भी परमात्मा है, परमात्मा है, और अभी ये काल भी परमात्मा में है, देश भी परमात्मा में है। तो स्वीकार करके चुप हो जाए। शनै शनै उपरमेत बुद्धिया धृति गृहीतया, धैर्य पूर्वक बुद्धि से धीरे धीरे उपराम हो जाए। न राग है, न हर्ष है, न शोक है, न चिंता है, न करना है, न करना है, न करने का आग्रह, न करने का आग्रह है, न थिरता से, न चंचलता से, न समाधि से, न व्युत्थान से कोई संबंध नहीं है, वहां स्थित है जो जो। तो स्वतः ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, प्राप्त है ही। क्रिया और पदार्थ से रहित होते ही स्वतः ही परमात्मा में ही स्थिति होती है। वास्तव में तो परमात्मा में स्थिति स्वतः स्वाभाविक है। पदार्थों को और क्रियाओं को सत्ता देने से ही उससे विमुख होता है। क्रिया और पदार्थ, क्रिया का आरंभ और अंत होता है, पदार्थ उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, संयोग होता है, वियोग होता है। तो वियोग कुछ नहीं करना, ये हुआ नित्य, और क्रिया और पदार्थ हुआ नित्य। ये प्रत्यक्ष अनुभव की बात है। पदार्थ उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं, क्रिया का आरंभ होता है, अंत होता है, देवताओं का संयोग होता है, वियोग होता है, तो वियोग नित्य है, अभाव नित्य है, तो न कुछ चिंतन करे न किंचन भी चिंतित। अवस्था में कोई पूर्णा होती है, कोई याद आती है, तो याद आती है उसको याद करे नहीं। एक याद करते हैं, एक याद आती है। आती में कर्तृत्व अभिमान नहीं होता, करने में कर्तृत्व अभिमान होता है। याद आ गई तो कर्तृत्व नहीं है उसमें, अपने आप याद आ गई। और याद आ गई उसमें एक तात्विक बात है कि जो उत्पन्न होती है वो चीज नष्ट हो जाती है। नष्ट हो जाती है नहीं, उत्पन्न होते ही नष्ट होना शुरू हो जाता है। वस्तु होते ही उत्पन्न नष्ट हो जाता है, क्रिया आरंभ होते ही समाप्ति शुरू हो जाती है। अब समाप्ति और नष्ट अभाव मुख्य रहा, पहले अभाव पीछे अभाव, उत्पन्न होते ही अभाव में जाना, ये तो है नहीं। और क्रियाओं को वस्तु को सत्ता न दे, ना राजी हुए ना नाराज हुए, क्योंकि आप से आप होता है मिटता, उसमें अपना संबंध ही नहीं है। अच्छा और मंदा न माने, अपना संबंध न, और अपने में न माने कि अपना आप तो रहते है, ये आने जाने वाली है, तो अपने में तो है नहीं, हो जाए स्वाभाविक ही है, सब उसमें है, तो वो ही तो रहा। सब तो उत्पन्न और नष्ट होने वाली चीज रही, आने जाने वाली वस्तु रही, तो इनका अभाव ही मुख्य है। पहले नहीं है, पीछे नहीं है, अरे है उस समय में नहीं में जा रही है। कर्म ही अकर्म ही पीछे, अकर्म से कर्म ही, करने में अकर्म देखे, मतलब कर्म क्रिया होती है तो क्रिया पहले नहीं है, पीछे नहीं है, तो क्रिया के समय भी क्रिया नहीं है। क्रिया न होना अभाव होना तो मुख्य हुआ। सर्वभूतस्थम आत्मान सर्वभूत आत्मनि, आत्मा में सब प्राणी, प्राणी में सब में आत्मा, तो प्राणियों का उत्पत्ति विनाश हुआ, कोई है ही नहीं, तो आत्मा ही रहा। आत्मा परमात्मा अकर्म ये एक ही हुए है। जगत इंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसृज्यते, इंद्रियों का पदार्थ में भी आसक्ति नहीं, क्रिया में भी आसक्ति नहीं, और स्वयं को संकल्प त्याग संकल्प ही नहीं, ये युगारूढ़ हो गया। योग नाम समत्वम योग उच्चते, क्षमता ही रही, क्रिया और पदार्थ की सत्ता से ही विषमता आती है। क्रिया और पदार्थ पहले नहीं, पीछे नहीं है, जिस समय भी नहीं में जा रहे, तो नहीं मुख्य हुआ उसमें, नहीं होने से नहीं का साक्षी प्रकाश वो है ही रहा। प्राप्त प्राप्त है परमात्म तत्व, स्वाभाविक ही प्राप्त है, सत्य सबको सत्य। ये परत जो पैदा पदार्थ और क्रिया है, ये तो सत्य नहीं है, ये तो उत्पन्न और नष्ट होते है। सत्य होता है उसमें उत्पत्ति विनाश नहीं होता है, उसमें लाना जाना नहीं होता है, है जो सत्य स्वाभाविक है, स्वाभाविक उसमें उसी प्राप्ति में परिश्रम नहीं है, केवल स्वीकृति है, स्वीकार कर लिया, विश्वास श्रद्धा, विश्वास श्रद्धा, विश्वास है। अब श्रद्धा विश्वास से है कि स्वीकृति से है सत्य है ही है, उस है से ही तो इस संसार में सत्ता ही है। जासु सत्यता थे जड़ माया, भाष सत्य वो समाया, मोह की सहायता से सत्यग्रह दिखता है। दिखता है वस्तु क्रिया, देखना दिखना, देखना क्रिया, दिखना पदार्थ, इसका आदि अंत। तो इसका अंत ही, इसका अभाव ही मुख्य हुआ। पहले अभाव, पीछे अभाव, वर्तमान में भी प्रतिक्षण अभाव में जा तो अभाव ही मुख्य हुआ। अरे सत्ता का भाव ही मुख्य हुआ। सत्ता है जो कि जो है, स्वतः स्वाभाविक, सबको स्वतः प्राप्त है स्वाभाविक। क्रिया और पदार्थ होने से, इनकी सत्ता दे देने से वो आच्छादित हो जाता है। जैसे बदल आने से सूर्य ढक जाता है, तो सूर्य नहीं ढकता आंख ढक जाती है। ऐसे सत्ता देने से अपनी बुद्धि का आच्छादन आ जाता है, बुद्धि ढक जाती है। और ढक जाती है, नहीं ढक जाती, वो है जैसे, वो है जो ही ढक रहा। स्वतः सिद्ध स्वाभाविक, स्वाभाविक स्वतः स्वाभाविक इसको कहते हैं, जिसमें उत्पन्न होता दृष्ट नहीं होता, संयोग वियोग नहीं था, आना जाना नहीं होता, देना देना नहीं होता, जानना नहीं जानना नहीं होता, है जो सत्य स्वाभाविक। और स्वाभाविकता के नाम मोक्ष है, इसको मुक्ति कहते हैं, मुक्ति हो गया। इसमें आकर्षण हो जाए, इसमें इसमें हम प्रेम कहते हैं। वस्तु और क्रिया से छूट गया, न राग है, न द्वेष है, न हर्ष है, न शोक है, न ठीक है, न बेठीक है, न अनुकूल है, न प्रतिकूल है, सबसे छूट गया, मुक्त हो गया। मुक्त हो गया क्या? बंधन था ही नहीं, केवल इनकी सत्ता दे करके महत्ता दे दी बंधन। सत्ता महत्ता देकर संबंध जोड़ लिया, वो मान्यता हुई। मान्यता छोड़ी है जो आप साफ हो जाएगा। भूता नाम असरम चर भी सब प्राणियों के बाहर भीतर ऊपर नीचे और सर असर भी वही, बाहर भी वही है, भीतर भी वही है। बाहर भीतर जिसके हो वो भी वही है। जैसे बर्फ के ढेरे समुद्र में डाल दिए जाए तो बर्फ के ढेरों के बाहर क्या आगे पानी, भीतर क्या आगे पानी, और ढेरे क्या आगे पानी। ऐसे सब संसार में, संसार उसी में, और उसी वही संसार वही है, वही है, वही है। ढेरा बना तो अनित्य घट जाएगा, वो है जो रह जाएगा। पहले भी वही है, अंत में वही है, बीच में भी वही वही है, और आगे पास है। दूरस्थम शांति के तत्व, दूर से दूर नजीक नहीं, वही है। दूर नजीक देश की कल्पना है, अभी और भविष्य ये काल की कल्पना है। वो देश है न काल है, न वस्तु है, न व्यक्ति है, सब में परिपूर्ण है और सभी उसी में है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं समय पश्यति। अब उनसे अदृश्य कैसे हो, वो अदृश्य कैसे हो, तो सबके लिए सब में है, इसमें अदृश्य कैसे हो, और सभी उसी में है, वो सब में है, तो उससे अदृश्य कैसे हो। सर्वभूत स्थिति में हूँ भजित एकत्वमाश्रित, सब में सब परिपूर्ण, उसके साथ एकता करके स्थित है। सर्वभूत स्थिति एवं भजती एकत्वमाश्रित, एकत्वमाश्रित भजती सर्वथा वर्तमान। अभी सहयोगी में ही वर्तते, मेरे भी वर्ताव है। तो माम पश्चिम सर्व ने भगवान को देखा यहाँ है, और बर्ताव देखा, तो बर्ताव भी वही है, क्रिया भी वही है, पदार्थ वही है, व्यक्ति वही है, वस्तु वही है, देश वही है, काल वही है, प्राण वही है, इंद्रियां वही है, मन वही है, बुद्धि वही है। बुद्धि सुदर्शन हो जाएगी। नारायण नारायण नारायण नाराम।